55 cali, 4K X-Reality Pro po 70% rabacie zapłacisz jedyne 810 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 dzień lipca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Minęła 19, czas na serwis. Jolanta Pawlak. Na Górnym Śląsku będzie tegoroczne święto Wojska Polskiego. Dieta mamy ma poprawić jakość posiłków w szpitalach. Pilotaż programu trafił do konsultacji. Grecja ma nowego premiera. Prezydent Andrzej Duda zapewnił w Chorzowie, że tegoroczne główne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się w Katowicach. Powodem jest m.in. setna rocznica powstań śląskich. W tej chwili pan minister Mariusz Błaszczak, z którym dosłownie przed momentem rozmawiałem, powiedział mi, że jest na etapie szczegółowego już planowania trasy, na której ta defilada będzie miała miejsce, i z całego serca chcę wszystkich na te piękne sierpniowe wydarzenia 15 sierpnia tutaj na Górnym Śląsku zaprosić. Prezydent Andrzej Duda jeszcze dziś odwiedzi Sosnowiec. W co trzeciej firmie zatrudniającej cudzoziemców są naruszenia przepisów, wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Chodziło przede wszystkim o nielegalne zatrudnienie, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Największą grupę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy. W dalszej kolejności nielegalnie zatrudniono obywateli Białorusi, Gruzji i Mołdawii. Inspektorzy pracy nałożyli 435 mandatów karnych na kwotę blisko 600 tysięcy złotych. Skierowali do sądu ponad 30 wniosków o ukaranie. Najczęściej wykrywane nielegalne zatrudnienie dotyczy mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, a w drugiej kolejności przedsiębiorstw zatrudniających od 9 do 49 ludzi. Największą skalę naruszeń przepisów inspektorzy wykazali w budownictwie, usługach administrowania i działalności wspierającej, w tym w agencjach pracy tymczasowej, a także w handlu i naprawach. Firma, w której pracują nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy, musi liczyć się z grzywną do 30 tysięcy złotych. Mandatem można ukarać też pracownika. Do konsultacji trafił projekt pilotażowego programu Dieta Mamy, która ma poprawić jakość posiłków w szpitalach. Chcemy zwiększyć tak naprawdę dwukrotnie stawkę żywieniową dla tych osób, a także dodać dodatkowe 30% na dodatkowe świadczenia, takie jak na przykład możliwość finansowania przez szpital konsultacji dietetyka. To będzie program, który będzie dotyczył tylko tych podmiotów, które zechcą się do niego zgłosić. Mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Średnia dzienna stawka żywieniowa w szpitalach to 14 zł. Szpitale, które wezmą udział w pilotażu, dostaną 18,20 zł dziennie na dobrze zbilansowane posiłki dla kobiet w ciąży i młodych mam. Grecja ma nowego premiera. Jego partia centroprawicowa Nowa Demokracja wygrała niedzielne wybory parlamentarne, zdobywając prawie 40% głosów. Przysięga odbyła się w obecności prezydenta Grecji Prokopisa Pawlopoulosa i zwierzchnika greckiego kościoła prawosławnego, arcybiskupa Aten i całej Grecji Hieronima. Kyriakos Mitsotakis przysięgał na Biblię w odróżnieniu od dotychczasowego premiera Aleksisa Tsiprasa. Towarzyszyła mu żona Marewa Grabowski-Mitsotakis, która ma polskie korzenie, i troje jego dzieci. Zaprzysiężenie odbyło się już następnego dnia po wyborach, bo Nowej Demokracji udało się zdobyć większość w parlamencie. Tym samym po raz pierwszy od 10 lat ugrupowanie, które wygrało wybory w Grecji, będzie samodzielnie rządzić. 51-letni Kyriakos Mitsotakis obiecuje, że będzie premierem wszystkich Greków. Zapowiada obniżki podatków, wzrost gospodarczy, nowe, dobre miejsca pracy i przywrócenie obywatelom poczucia bezpieczeństwa. Eksperci komentują zaprzysiężenie nowego premiera, podkreślając, że Grecja wraca do swych tradycyjnych wartości. Z Aten Beata Kukiel, Wrajla, Polskie Radio. Chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie, a w niektórych rejonach Afryki i Bliskiego Wschodu mogą zniknąć zupełnie, stwierdza raport przygotowany dla brytyjskiego MSZ-u. Raport zaleca, by Londyn wywarł presję na ONZ w sprawie lepszej ochrony praw chrześcijan. Raport ostrzega, że zjawisko narasta. To fenomen globalny, obecny na każdym kontynencie. Czasem to efekt zorganizowanej działalności kryminalistów, czasem nietolerancyjnego nacjonalizmu, a czasem różnej maści fundamentalizmów religijnych. Mówi BBC główny autor opracowania Philip Mount Stephen, biskup Truro, i dodaje: nie ma wątpliwości, że w przypadku chrześcijan to problem najbardziej jaskrawy, ale jest to część szerszego zjawiska odbierania ludziom prawa do wyznawania swojej wiary czy do bycia ateistą. A w dokumencie znajdziemy zastrzeżenie. Przyczyny są złożone, raport tu cyta lat nie stanowi usprawiedliwienia dla islamofobicznej części prawicy. Szef MSZ Jeremy Hunt zapowiada, że w przyszłości, kontaktując się z państwami, gdzie łamie się prawa chrześcijan, Londyn będzie bardziej zdecydowanie podkreślał wagę tej kwestii. Chcę, by ofiary tych prześladowań wiedziały, że są tacy, którzy ich rozumieją i naprawdę próbują temu zaradzić. Jeremy Hunt dodał, że brytyjskie rządy nie zawsze dotąd stawały na wysokości zadania. Powody, jego zdaniem, to m.in. błędnie rozumiana polityczna poprawność. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Tomasz Gorazdowski. To nie był baraton, ale spotkanie po prostu dość wyrównane i wygrane. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do czwartej już rundy debła w Wimbledonie. W czterech setach pokonali rozstawionych z numerem 1 Brazylijczyka Demolinera i Hindusa Sharana. Nie tylko w deblu dziś jedynka pożegnała się z turniejem. Odpadła też najwyżej rozstawiona Australijka Ashleigh Barty, która nieoczekiwanie nie dała rady nisko klasyfikowanej na liście WTA, dopiero z numerem 55, Amerykance Alison Risky. Choć dobrze zaczęło się od seta wygranego do 3, to potem liderka listy WTA przegrała 2 kolejne sety do 2 i do 3. Odpadła też 15-letnia Amerykanka Coco Gauff, która w 75 minut w 2 setach przegrała z Simoną Halep. Problemów nie miała natomiast Serena Williams, która po raz 14 zameldowała się w ćwierćfinale Wimbledonu. Dziś w 2 setach pokonała Hiszpankę Navarro. Rafael Nadal awansował do ćwierćfinału po wygraniu do 2-3 setów z Portugalczykiem Sousą. A w Tour de France zawsze jakoś jest inaczej, jak do mety nie dojeżdża peleton i udaje się ucieczka. Jak dziś. Trzeci etap Tour de France wygrał Francuz Julien Alaphilippe, który wdział na siebie żółtą koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski przesunął się o 20 miejsc i jest 54. Do lidera ma ponad 2 minuty straty. 215 kilometrów. Pożegnanie z Belgią. Początek płaski, spokojny. Uciekło 5 wspaniałych, ale potem zaczęły się schody już we Francji. Po mięciu Reims i majestatycznej katedry, której chrzest przyjął król Franków Chlodwik, pierwszy chrześcijański monarcha Francji, wjechali w pagórki oplatające to miasto. Zaczęły się winnice szampanii. Tylko stąd pochodzące wino z bobylkami może nosić taką właśnie nazwę. Na czele piątka ma już ponad 6 minut przewagi, ale ta z każdym kilometrem się kurczy. 5, 4, niecałe 2 minuty przewagi nad peletonem. Ty Beck Velens mocniej naciska na pedały. Odjeżdża z łatwością, ale potem słabnie dochodzi go peleton i wyskakuje niebieska koszulka Francuz Julien Alaphilippe. Pół minuty przewagi, coraz bliżej meta w Epernay. Francuz wygrywa w stolicy szampana. 100 kilometrów podziemnych korytarzy wypełnionych beczkami tego trunku. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. A w Giro d'Italia kobiet, która odbywa się równolegle, liderką wyścigu ciągle pozostaje Katarzyna Niewiadoma. Nad drugą zawodniczką w klasyfikacji ma 20 sekund przewagi. Wyścig skończy się 14 lipca w Udine. 22 lutego już należy rezerwować czas, choć na razie nie bilety lotnicze, bo nie wiadomo jeszcze, gdzie odbędzie się walka. Brytyjski bokser Tyson Fury zapowiedział, że właśnie 22 lutego przyszłego roku dojdzie do rewanżowej walki z mistrzem świata federacji WBC w wadze ciężkiej, Amerykaninem Deontayem Wilderem. W grudniu w Los Angeles ich walka zakończyła się remisem. I jeszcze informacja, która pewnie podniesie ciśnienie sympatykom MMA. Mamed Khalidow wraca do oktagonu po krótkim rozbracie z walką. Wybudzony przez odgłosy broni we własnym domu, groźniejszy niż kiedykolwiek, napisał o sobie Mamed. Ja tam bym nie chciał mu stanąć na drodze. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Wtorek pochmurny i deszczowy, na północy i północnym wschodzie burze. Jutro najchłodniej w okolicach Trójmiasta 16 stopni, w centrum i na południu 18-19 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce do 21 stopni. W nocy deszcz na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Na wybrzeżu może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8-9 stopni w kotlinach górskich do 13-14 na północy kraju. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. A my bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. A niebawem Ania Gacek i Aksamit. Zapraszamy

Zespół Daughter z składanki, która dopiero się ukaże, składanki honorującej fakt, że kiedyś istniał i w tragicznych okolicznościach zakończył działalność zespół Frightened Rabbit, bo to piosenka z ich repertuaru Pogue, rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dzień dobry, zapraszamy do 21. Lost in the forest to be your dreams. You've been trying to reach me, but we are but to be lost in a forest to be your drift. I've been lost in a forest to be your drift. You've been trying to reach me, but we are but to be lost in a forest to be your drift. I've been I'll pay for you. stars around me. W 2005 roku, kiedy ukazywała się debiutancka płyta zespołu Block Party Silent Alarm, to była pozycja obowiązkowa dla każdego fana muzyki zobaczyć ich na żywo, w tym wtedy najsłynniejszym i najlepszym, jak się okazało, po latach składzie. I były to koncerty po prostu magiczne. To była ta prawdziwa energia debiutu, tego czegoś, co nosi się w sobie od dawna i co nagle wreszcie szczęśliwie znajduje kanał i ujście. I co więcej, jest to udziałem nie tylko tych na scenie, ale też i tych, którzy słuchają, bawią się, tańczą i śpiewają. Wspaniałe były te koncerty, chociaż to przecież była tylko jedna płyta, tylko kilkanaście piosenek. Po latach dziwnej kariery zespół Block Party, już niestety w innym składzie, postanowił wyruszyć w trasę, przypominając właśnie ten album od początku do końca, płytę Silent Alarm, i wkrótce ukazuje się zapis jednego z takich koncertów i to przedsmak tej właśnie rejestracji zdarzeń This Modern Love w wersji koncertowej. Pomyślałam, że dzisiejsze wydanie Aksamitu składa się w pierwszych minutach z samych dziwnych płyt. Była składanka, była płyta koncertowa, teraz bardzo specjalne wydanie, tylko w wersji winylowej. Hello, Bob. Carmen told us that you probably wanted a tape of the numbers that we do now. This is a very bad tape recorder and microphone, but we're going to do what we can of the material that we now do, and some of it is being considered as single material, but we'll leave that up to you to sort out. Anyway, the first one's called Space Oddity. Wyobrażacie sobie któregoś dnia dostać takie demo, demo, które rozpoczyna ta piosenka? A tak właśnie było 50 lat temu, bo to demo słynnej Space Oddity, zarejestrowane wiosną 1969 roku. Tylko dwie osoby w pokoju, David Bowie i John Hutch Hutchinson. Wspólnie zarejestrowali 10 nagrań, które ukazały się na pięknej winylowej kompilacji, wreszcie po raz pierwszy ujawnione. Akurat to, ta wersja Space Oddity nie była tajemnicą, ale pozostałe utwory są wielką przyjemnością poznawania, jak to wszystko się w dość skromnych i kameralnych warunkach rodziło i tworzyło. Jeśli czas pozwoli, wrócimy do tej kompilacji w drugiej godzinie dzisiejszego aksamitu. Jeśli nie, obiecuję za tydzień więcej z tak zwanych Mercury Demos, najnowszego, jeśli można tak powiedzieć, wydawnictwa Davida Bowiego. Co płyta w aksamicie dziś, to inny rodzaj wydawnictwa. Teraz ścieżka dźwiękowa. I want to... I want to be someone else so I'll explode. Floating upon the surface for the birds. The birds. The birds. Fucking my car. nie trzeba przedstawiać, prawda? Ale zawsze jest ktoś, kto być może słyszy pierwszy raz. Talk show host i zespół Radiohead. Piąta piosenka w dzisiejszej audycji pochodzi przypadkowo z płyty zatytułowanej 5. No i Ela mnie rozśmieszyła. Something to Remember Me By, zespół The Horrors, finał ich znakomitej płyty zatytułowanej Five. Dziękuję za wszystkie listy. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i Instagramie. Czy oglądam jednym okiem Wimbledon? Nawet nie jednym. Uszy są dla was, oczy. No, kto kocha tenis, ten oczywiście zrozumie. Roger Federer właśnie serwuje, by wygrać komfortowo drugiego seta. Oczywiście, jeśli jego serwis na to mu pozwoli. Wiem, że jest nas więcej i wiem, że nie wszyscy to rozumieją, ale ci, którzy rozumieją i czują tak jak my, mają teraz wspaniały czas, bo to piękny turniej. Ale jeszcze piękniejsza, będę upierać się, jest muzyka. Teraz obok siebie dwie panie. Kto wie, może nawet nie będziemy im przeszkadzać. If I'm never gonna see it again. complicated for nothing. One and all, a place for us to fall. Living in the rising tide. Our life, a feeling that's moving. Running on a million people burning. Don't cry, it's a wild time to be alive. It all Kate Le Bon, Wise Blood i Agnieszka Opszańska. Dzisiaj ruszamy do Puszczy Białowieskiej. Teren. Kultura. Śladem pewnego wydawnictwa. Nazywa się Nie Mapa, a jest bardzo prostym, poręcznym i wyjątkowo dobrze zaprojektowanym przewodnikiem ilustrowanym. Po serii miasta teraz czas na naturę, a ten cykl otwiera właśnie Nie Mapa po Puszczy Białowieskiej. Ale zacznijmy od tego, czym są nie mapy. Są takimi właściwie gotowymi propozycjami dla rodzin na to, jak można spędzać razem czas, snując jakieś narracje, czując się swobodnie, poznając jakiś kawałek polskiego świata. Mówi Małgorzata Żmijska. Poprzednio były to nie mapy dotyczące konkretnych miast, ale w tym roku zaczęłyśmy nową serię Natura i pierwsza z nich, Puszcza Białowieska, miała kilka tygodni temu premierę, a za chwilę będą Bieszczady. I to jest coś zupełnie dla nas nowego i niesamowitego, też z nową kreską, nowym ilustratorem. A już teraz można zajrzeć na www.niemapa.com. www.radio.pl. Tam możemy niemapę zobaczyć albo ją pobrać w formacie PDF. A jak powstaje taka niemapa? Takim właściwie nadrzędnym naszym pomysłem na całą serię jest powstawanie materiału i wypracowywanie go w takim procesie kokreacji z mieszkańcami. W przypadku Puszczy to nawet z takimi osobami, które bardziej tam bywają i znają dobrze miejsce, z leśnikami, społecznikami, z przewodnikami, ze wszystkimi osobami, które z bardzo różnych perspektyw to miejsce znają i dzięki temu mogą nam pokazać pod bardzo różnym kątem, co pozwala nam spojrzeć zupełnie na nowo na dane miejsce, w tym przypadku akurat Puszczę. To spoglądajmy, czy w wersji papierowej, czy w internecie, otwieramy niemapę i od razu w oczy rzuca się kolor. Na początek wita właśnie nas ilustracja Patrycji Bliul-Stodulskiej, która jest odpowiedzialna za tą malarską, taką bardzo organiczną formę. Ona bardzo nam się wpasowała właśnie w kontekst niemap w serii Natura i tam możecie zobaczyć na tej niemapie, że są właściwie takie trzy warstwy. Jedna to jest taka delikatna ze zwierzętami, druga dotyczy zieleni, ona jest taka bardzo malarska i trzecia, która dotyczy już takich elementów bardziej architektonicznych zbitych i wszystkie te kawałki tworzą wspaniałą kompozycję, właśnie taką niemapową, dlatego że one nie do końca oddają układ geograficzny miejsc, tylko raczej jest to 15 takich punktów, w których pokazujemy, w jak różny sposób można delektować się tą puszczą, w jak różny sposób można obcować z naturą i pokazać to, że myśląc o puszczy, to nie tylko musicie myśleć o tym, że zgłębiacie naturę, ale też prezentujemy tam miejsca związane właśnie z kulturą, religią tego całego obszaru, jedzeniem. Jedzenie jest tam bardzo wyraźnie zaznaczone, te wszystkie smaki lokalne, ale także możecie zobaczyć tam nasze propozycje na aktywności, to co po prostu można tam robić, że można i obserwować ptaki, i pływać kajaki, i przejechać się ciuchcią, ale możecie też po prostu spacerować albo iść na rowerze. I tak w niemapie znajdziemy wskazówki, gdzie popłynąć kajakiem, jak znaleźć herbarium czy szlak architektury drewnianej. Ale to jeszcze nie koniec. Więc to, co mnie zafascynowało, jak oglądałam jedzenie, które jest bardzo lokalne, te lokalne smaki i przysmaki, to są ciastka bocianie łapy, które kształtem przypominają właśnie nogę bociana i bardzo chciałabym je spróbować i od tego bym zaczęła, bo w puszczy jest też miejsce, które podobno słynie z tego, że są tam zgromadzenia bocianów, które odbywają się raz do roku i można je obserwować najlepiej na takich terenach łąkowych, które tutaj w niemapie też wskazujemy. W ogóle to odwołuję Państwa do niemapa.pl, gdzie ta niemapa jest do pobrania w formie PDF-a, więc niezależnie od tego, czy uda Wam się upolować wersję papierową, to zawsze można tą niemapę tam sobie ściągnąć i wydrukować w formacie A3. Słyszałam bardzo dobre relacje z rodzinnych wypraw ciuchcią w puszczy, że to jest po prostu przejście przez taki bardzo pierwotny las, który jest specjalnym zapachu, o specjalnych odgłosach. To jest taka powolna droga i bardzo to jest przyjemne i rzeczywiście daje taki pogląd na to, jaka ta puszcza jest od środka, więc tutaj chyba bardzo polecam ten punkt, szczególnie dla rodzin. A dla tych, którzy są bardziej aktywni, znowu podróż drezyną, czyli poruszanie rękoma całego mechanizmu i toczenie się właśnie po torach, co też było ciekawe. Na pewno z niemapy też zachęciło mnie odwiedzenie tego miejsca, które jest objęte rezerwatem z przewodnikiem, gdzie trzeba się umówić, bo myślę, że no, to może być fascynujące, żeby usłyszeć też od leśników tą opowieść dotyczącą przyrody, zwierząt, obserwowanie z nimi tropów, poznawanie tych wielkich dębów, które tam są. Może udałoby się wypatrzeć Wam jakieś ślady egzystencji żubra albo rysia, żeby wybrać się do tej części, która jest chroniona, razem z specjalnym przewodnikiem i posłuchać tego, co jemu też w sercu i w umyśle tętni. To niemapa i pierwsza propozycja serii Natura, czyli Puszcza Białowieska. A wszystko o niemapie na www.niemapa.pl. Polecam. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.